Ey Rabbimiz! Aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır. Dediler ve onlar kendilerine yazık ettiler. Biz de onları bu yüzden efsane yapıverdik ve onları darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden ve çok şükreden kimseler için ayetler, ibretler vardır.